Добры доктар Дурымар. Мастацтва медыцыны, пісаў Гіпакрат, складаецца з трох элементаў: хваробы, хворага і лекара. Не бачачы вялікай розніцы паміж мудрасцю і медыцынай, ён параўноўваў лекара з філосафам. Табе больш падабаецца іншае параўнанне з дэтэктывам. Хворы паведамляе пра свой боль, а доктар, учапіўшыся за гэтую нітачку, мусіць разблытаць увесь клубок, каб прадухіліць магчымае забойства. Дагэтуль табе не сустрэўся доктар, які справіўся б з тваім клубком. Але з другога боку, выхілкі дэтэктываў далі пэўны эфект, доказам чаго ёсць тое, што зараз ты сядзіш за пісьмовым сталом, а не бесклапотна спачываеш у зацішным кутку полацкіх саверёўскіх могілкаў. Ты пакуль тут, а некаторыя дактары, якія цябе лекавалі, паспелі, як кажуць японцы, памяняць светы. Але гэта хісткае суцішэнне. Мо якраз яны ўжо адсутныя і здолелі б выбавіць цябе з вартаванай болем метафізычнай вальеры, што почасту сціскаецца да памераў клеткі. Пра тых, хто змагаўся за тваё вызваленне, ты ўжо можаш напісаць прыстойную кнігу, поўную любові і ўдзячнасці, захаплення, расчаравання, з'едлівасці і пагарды. Сярод яе персанажаў прысутнічаў бы доктар, які ставіў цябе на ногі так натхнёна, што праз колькі месяцаў ягоныя калегі усё здолелі выратаваць цябе ад вынікаў лекавання. Затое Бог шчодра надзяліў згаданага спецыяліста талентам карсамоўцы. Ён называў хваробу драмай у дзвюх дзеях, з якіх першая разыгрываецца у нашых істотах у глыбокай цемры, без усялякага намёку на бяду, і толькі ў другой пачынаюць запальвацца свечкі, вястункі пажару, патушыць які падчас бывае немагчыма. Паміж тваіх лекараў былі прафесары, дацэнты, таленавітыя практыкі і не менш таленавітыя хлусы і круцелі. Адзін доктар, апрача класічнай акупунктуры, глыбока разбіраўся ў класічнай кітайскай філасофіі. У кабінеце другога з нямецкамоўнымі трактатамі пра піеланефрыты і нефрасклерозы суседнічалі на кніжнай паліцы «Дзікае паляванне караля Стаха» і «Ладдзя роспачы». Трэцій найлепей знаўся не ў мікробах, з якімі яму выпала доля змагацца, а ў конях і спартовках, што выязджалі на манеж. За своеасаблівую індульгенцыю скулап меў выслоўе пра тое, што медыцына паводле дакладнасці ідзе ўслед за тэалогіяй. Чацвёрты лічыў абавязкам падрабязна знаёміць сябе з букетам уласных хваробаў, што на шчасце не заміналі яму цешыцца цэлым суквеццем каханак, пра якіх ён распавядаў гэтаксама ахвотна і дэталёва. Пяты дасягаў пэўнага псіхатэрапеўтычнага эфекту тым, што выдаваў табе белы халат і браў з сабою на абход палатаў з безнадзейнымі пацыентамі. Шосты бліскуча абвяргаў назірання Мантэня пра тое, што хмурны доктар не дасягне ў сваім рамястве аніякага поспеху. Светач лазернай хірургіі расказваў табе, як аперываў за межжы, дзе меў пашану ад калегаю вучняў, што ў захапы запрашалі яго на гасціны, давазілі па сваёй цудоўнай горнай краіне на мяжы славянскага свету. Расказваў, як цешыўся прафесійным прызнаннем і гасціннасцю гаспадароў, і як аднойчы ягоная радасць у момант цьмела, калі ў застоліцы ў яго запыталіся, ці праўда, што Беларусь – адзіная славянская краіна, дзе народ не гаворыць на сваёй мове. Дактары, а бывала іх доктаркі, мацалі і цягалі цябе за розныя органы, калолі, прагравалі, масажавалі, зрэдчы свапівалі з табой і зноў цягалі, калолі і прамывалі. Табе ставілі магніты, іголкі і п'явак, дзякуючы чаму ты пераканаўся, што нелюбёнай табой у дзяцінстве Дурымар насамрэч герой не менш станоўчы за доктара Айбаліта. Ты выслухоўваў новыя і новыя дыагназы, іншым разам падобныя да прысудаў, і ўсё глыбей пераконваўся, што самы небяспечны доктар – доктар без пачуцця гумару.